program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 stycznia, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koniec sądowej batalii w sprawie Magdalenki. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki uniewinniające dla trojga byłych policjantów. Śledczy przesłuchali 12-latka, który w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku na basenie w Wiśle. Co dziesiąty kierowca podróżujący z Gdańska do Torunia autostradą A1 przekracza przepisową prędkość. Po 14 latach koniec sądowej batalii w sprawie Magdalenki. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki uniewinniające dla trojga byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych bandytów w Magdalence w 2003 roku. Na miejscu jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jak sąd uzasadniał wyrok? Sąd apelacyjny uznał, że sąd pierwszej instancji wnikliwie ocenił zgromadzony materiał dowodowy. Przypomnijmy, po ostatnim wyroku uniewinniającym, który zapadł we wrześniu, tylko matka jednego z funkcjonariuszy odwołała się od wyroku. Jej apelacja została jednak uznana za bezzasadną, a dlaczego, to tłumaczyła sędzia Anna Zdziarska. Apelacja oskarżycielki posiłkowej ma charakter polemiczny. Oskarżycielka przedstawiła jedynie swój punkt widzenia, sposób interpretacji pewnych faktów, natomiast nie wskazała naruszeń, jakich przepisów dopuścił się sąd pierwszej instancji. I choć to już prawomocny wyrok, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Kuba Jałoszyński mówił, że cieszyć się nie ma z czego. Jestem ciekawy, jak się czują ci, którzy nam to zgotowali, którzy nas posadzili na ławie oskarżonych. Zmusili do tego, że żeśmy musieli zrezygnować z pracy, która była naszą pasją. Że cierpieliśmy my, że cierpiały nasze rodziny. No i co? Satysfakcja z czego? 14 lat. Bo tyle dokładnie minęło od tamtej pamiętnej akcji, kiedy to policja podjęła próbę zatrzymania dwóch osób zamieszanych w zabójstwo policjanta w 2002 roku w podwarszawskich Parolach. Na terenie posesji w Magdalence, gdzie ukrywali się bandyci, rozmieścili oni miny pułapki, które wybuchały w pobliżu policjantów. Jeden z nich zginął, inny zmarł wskutek obrażeń. 16 funkcjonariuszy zostało rannych. Po wymianie ognia budynek częściowo spłonął, a przestępcy zginęli na skutek zatrucia czadem. Z sądu apelacyjnego Ksenia Maćczak. Niemiecki Bundestag oddał hołd ofiarom zbrodni nazistowskich. Przypadająca dziś rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau jest w Niemczech dniem pamięci o ofiarach narodowego socjalizmu. Otwierając uroczyste posiedzenie, przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert przypominał, że równo 75 lat temu działacze partii nazistowskiej opracowali praktyczne szczegóły rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej. Decyzje w tej sprawie odzwierciedlają cyniczne i technokratyczne okropieństwo tego ideologicznie podszytego barbarzyństwa, które obok Żydów dotknęło także inne grupy niewinnych ludzi. Lammert dodawał, że Bundestag wspomina dziś miliony osób, którym odebrano prawa, które zamęczono i zamordowano. Wspominamy Sinti i Romów, miliony zniewolonych Słowian, pracowników przymusowych, homoseksualistów, więźniów politycznych, chrześcijan, świadków Jehowy. W tym roku Bundestag szczególny nacisk położył na uczczenie ofiar programu hitlerowskiej eutanazji. W uroczystym posiedzeniu wzięli udział prezydent Joachim Gauck i kanclerz Angela Merkel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Śledczy przesłuchali 12-latka, który w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w zeszłym tygodniu na basenie w Wiśle podczas zimowiska. Jego rówieśnik utonął w basenie. Zeznania 12-latka mało wnoszą do sprawy, wyjaśnia Rafał Grabia, zastępca prokuratora rejonowego w Cieszynie. Niestety nie pamięta okoliczności, które bezpośrednio poprzedzały utonięcie. Pamięta, jak trafił na basen, jak się początkowo bawił z innym kolegą. Ten chłopiec, który utonął, nie był jego kolegą, nie mieszkali razem w pokoju. No niestety tutaj to zeznanie nie wniosło wiele do sprawy. Na śledztwo trwa, policja przesłuchuje pozostałych świadków tego zdarzenia. Co dziesiąty kierowca podróżujący z Gdańska do Torunia autostradą A1 przekracza przepisową prędkość. Zarządca trasy, spółka Gdańsk Transport Company, opublikowała właśnie dane dotyczące średnich prędkości w 2016 roku, mówi Anna Kordecka, rzecznik prasowy firmy. Bo 69% jedzie z prędkością do 130 km, 21% mieści się w przedziale od 130 do 150, natomiast pozostałe 10% to są kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość i jeżdżą z prędkością powyżej 150 km na godzinę. Jak mówi Anna Kordecka, z prędkością powyżej 200 km na godzinę jechało 156 kierowców, a rekordzista mknął średnio 249 km na godzinę. Choć w ubiegłym roku na A1 spadła liczba wypadków i kolizji, drogowcy wciąż mają sporo problemów z kierowcami. Stąd nasza kampania, w której edukujemy na temat podstawowych zasad zatrzymywania się na autostradzie na pasie awaryjnym. I są to zasady takie jak chociażby wystawienie trójkąta awaryjnego w odpowiedniej odległości, to jest 100 metrów albo więcej za samochodem, wysiadanie przez prawe drzwi, nie pozostawanie w pojeździe podczas oczekiwania na pomoc i czekanie na pomoc poza barierkami na pasie zielonym. 152-kilometrową autostradą A1 z Gdańska do Torunia przejeżdża dziennie średnio około 50 tysięcy samochodów. Co roku ruch rośnie na niej o 10%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W prawie całej Polsce piątek słoneczny i bezchmurny, śnieg może się jednak pojawić w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku. Minus 3 stopnie w Lublinie i Rzeszowie, minus 1 w Kielcach i Warszawie, 0 w Łodzi i Katowicach, 1 w Poznaniu, 2 w Trójmieście i 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. To chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 1899. Samsung Galaxy J7 za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Woman in Black. Nadzwyczajny walentynkowy koncert w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaśpiewa Sasza Strunin, a specjalnym gościem będzie amerykański trębacz Gary Goodman. Całość dopełni zespół gwiazd: Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Paweł Dobrowolski, Michał Milczarek, Marcin Kajper i Jacek Namysłowski. 14 lutego, godzina 19, Studio Lutosławskiego. Zapraszam Państwa na ten magiczny koncert. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, kiedyś wyleczę wszystkie dzieci. W szkole uwielbiałam biologię i chemię. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Tato, jak będę duży, to wymyślę dla ciebie samochód. Ukończyłem branżową szkołę. To dzięki niej pracuję dzisiaj jako stylista wnętrz samochodów luksusowych. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. W dzieciństwie marzyłam o dalekich podróżach. Dziś jestem właścicielką międzynarodowej firmy turystycznej, a to wszystko dzięki nauczycielom geografii i języków obcych. Dzięki reformie edukacji twoje dziecko spełni swoje marzenia. Wejdź na www.reformaedukacji.men.gov.pl. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Nawet moja mała Zosia uwielbia Żurawit Junior Plus. Teraz dla dorosłych suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 50% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Czym się kierować przy wyborze obuwia narciarskiego? Tomasz Piątkowski ze SkiTeamu. To bardzo skomplikowany proces. mam wrażenie, że wszystkie elementy, zarówno sprzętu, jak i stroju naciarza, można kupować zaocznie. Buty jednak trzeba kupować w sklepie, nie przez internet, bo może być bardzo wiele niespodzianek. Trzeba przymierzyć po prostu. Trzeba but przymierzyć. Przy bardzo typowych stopach modyfikacja ewentualnie buta wewnętrznego, tak zwanego linera czy skorupy, może być stosunkowo niewielka, czy nawet regulacji klamer. Natomiast w przypadku stóp nietypowych, w przypadku jakichś wad stóp, czyli problemów z krążeniem, wystających kostek, haluksów i tak dalej, to jest praktycznie nieograniczona ilość tych możliwości. Trzeba but bardzo dobrze dopasować. Ten proces nazywa się boot fittingiem i on jest albo bardzo prosty, poprzez wyłącznie na przykład wymiany wkładek pod stopami, poprzez specjalne formowanie butów wewnętrznych, poprzez w końcu formowanie bądź odbarczanie albo frezowanie skorup, albo formowanie skorup na ciepło całkowicie. Mówię, proces bardzo skomplikowany i każdorazowo, jeżeli trafiamy do dobrego, profesjonalnego sklepu, który sprzedaje buty narciarskie, ten proces może bardzo różnie przebiegać. Zalecam zdecydowanie korzystanie w przypadku butów narciarskich ze sklepów najlepszych. Mierzymy na cienką skarpetkę czy na grubą wełnianą? To nie ma znaczenia. Skarpeta w zasadzie w przypadku wyboru buta decyduje o tym, że goła stopa włożona jednak się poci i nie wślizguje się ładnie do buta. Natomiast jakakolwiek skarpeta, nie musi być to skarpeta narciarska, bo skarpeta narciarska ma taką cechę, że stopa w trakcie jazdy się bardzo poci. Wydziela dużo wilgoci i ciepła. W związku z tym i tak staje się bardzo cieniutka, bo zawilgocona skarpeta narciarska jest bardzo cienka, czyli można mierzyć w bardzo cienkich skarpetach. Nie musi to być skarpeta narciarska. Ma oprócz swojej takiej nadzwyczajnej cechy, bardzo dobrych tkanin, surowca, jeszcze tą cechę, że ma w różnych miejscach stopy bardzo różne typy materiałów. Ma dodatkową protekcję na ścięgnach Achillesa, na podbiciu. Natomiast skarpetka normalna, gładka, nie robi tego. Ja wolę na normalnej skarpecie właśnie takiej, która jest jednorodna. 12 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 14 i do 14 muzykę, jaką Państwo nam dziś zaproponują. Czekamy więc na maile i telefony. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. A rozpoczynamy od pozdrowień z Wrocławia, słonecznego podobno dziś, od pani Dominiki, która już liczy dni do 30. rocznicy wydania albumu Clutching at Straws z grupy Meridian i prosi o nagranie Sugar Mice. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. But when it comes right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards, where you pay a quarter for a partnership in rhyme. To the jukebox crying in the corner, while the waitress is counting out the time. gets right down with there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar mines in the rain. On the phone, when I heard them asking questions and knew that you were all alone. Can't you understand that the government left me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing the scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain, your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. Sugar Mice i grupa Marillion na początek muzycznej poczty UKF. Co wydarzy się dalej? Czekamy na maile i telefony. 22 i 73 klub UKF @polskieradio.pl. Pan Adam chciałby dziś wraz z Państwem posłuchać nagrania grupy In Excess Beautiful Girl. Sight. Where did you find her? among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. So very frightened. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Beautiful Girl i grupa Inex. Coś czuję, że ta piosenka była zamówiona troszkę dzięki poniedziałkowej tonacji trójki Piotra Selmacha. 22 i 7 trójek. Mój syn dzisiaj kończy 26 lat, Artur Chochorowski, Ząbkowic Śląskich, i chcę mu zamówić piosenkę Michaela Bublé pod tytułem You Had Got a Friend in Me. Z najlepszymi życzeniami szczęścia i pomyślności przy obronie pracy magisterskiej. You got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You got a pal in me, and you've got a friend in me. You got your troubles, well, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you've got a friend in me. Darling, you've got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, or bigger and stronger too, maybe, but none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, it's me and you, Lou, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's a destiny, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Let's Some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. 'Cause it's me and you. And as the years go by, our love will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got Frank in me. Now baby, you've got Frank in me. You got friend in me. My darling, you got a friend in me. You've got a friend in me, to był Michael Bublé w muzycznej poczcie UKF. Pani Marta napisała do nas list w temacie niebanalnie o miłości, a w treści: ostatnie tygodnie były dla mnie dość rozchwiane emocjonalnym płaszczem negatywnych emocji. Dziękuję mojej ryjówce, tak na niego mówię czule, za wyrozumiałość, czułość i cierpliwość, bo w tym wszystkim odnalazłam miłość. A prośba o piosenkę z dedykacją zresztą to utwór Katarzyny Groniec, Będę z Tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. I w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą. Jak i w pierwszym, tak i w ostatnim dniu będę z tobą, z tobą. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą, z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. I w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą. Jak i w pierwszym, tak i w ostatnim dniu będę z tobą, z tobą. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Za tobą ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą. tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Przed tobą świat. To była Katarzyna Groniec. 22,7. Kolejna telefoniczna propozycja od państwa. Ja bym chciał zamówić dla żony Joanny Somebody de Pushmo. Lubimy obydwoje ten utwór i ten zespół. I want somebody to share, share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details. Someone will stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when I want to speak. Disagree, but at the end of it all, she will understand me. W muzycznej poczcie UKF grupa Depeche Mode. Od przyszłego tygodnia spore zmiany z muzyczną pocztą UKF związane, bo będziemy spotykali się o 13 od poniedziałku do czwartku, a w piątki o 13 Akademia Rozrywki. Ale dziś do godziny 14 jeszcze spełniamy Państwa propozycję również w piątek. I teraz będzie artysta, który przez kilka miesięcy był niezwykle popularny, ale po nim pamięć zaginęła bardzo szybko i okazuje się, że jednak niektórzy pamiętają, tak jak pan Zbyszek prosi o nagranie Mickey Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be red, I could be black, but I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. I Grace Kelly. Taka troszkę muzyczna powtórka z rozrywki. A propos powtórki z rozrywki, to nią właśnie będziemy rozpoczynać nasze spotkania w każdy powszedni dzień tygodnia od poniedziałku do czwartku po godzinie 13, a potem muzyczna poczta UKF. A za chwilę warietę i znowu ktoś przestawił kamienie. Nasz słuchacz dzwonił do nas z prośbą o tę piosenkę. Nagrywaliśmy telefon, ale łączność była oj taka sobie, w związku z tym sam utwór w tej chwili.

frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. W muzycznej poczcie UKF Don McLean. Bardzo bym chciała zamówić piosenkę Zaz. Tutaj będzie po francusku, a nie znam, także wymówię fonetycznie. Si jamais j'oublie, jeśli zapomnę. I z dedykacją dla siebie, niestety tak egoistycznie, na okrągłą, bardzo okrągłą rocznicę urodzin. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Appelle-moi le jour et l'année. To była Zaz, a więcej piosenek po francusku po godzinie 14, bo już w naszym studiu pojawił się Jacek Hawryluk. A my kończymy dzisiaj. Zapraszamy na poniedziałek na godzinę 13 do muzycznej poczty UKF. Na koniec zespół Tool i Schizm. Tak się składa, że o ten utwór najczęściej proszą panie. Pani Marta prosiła dzisiaj o tę piosenkę. Również Halina Wacholicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. My dziękujemy.